श्याम यह प्रवचन परिषद स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक पूर्णिमा विक्रम संवत 2051 तदनुसार 18 नवंबर 1994 को रात्रि 8 बजे कोलायत में हुआ। राम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अपने यहाँ हम कहीं जाना चाहते हैं तो साथ में सामान ले जाते हैं, और वहाँ कहाँ उतरना है, अगर सवारी मिलेगी नहीं, वो भी प्रबंध कर लेते हैं। परंतु यहाँ से शरीर छोड़कर के जाएंगे, इसके लिए प्रबंध करने वाले बहुत थोड़े आदमी हैं, और जाना सबको पड़ेगा, ये अनिवार्य है, जाना तो पड़ेगा। परंतु सोचते नहीं कि साथ में क्या जाएगा, तो बड़ी मुसीबत होगी। पहले सोच समझ के काम करता है तो वो सुख पाता है, बिना सोचे ही अचानक कार्य आ जाएगा तो बड़ी मुश्किल होगी। पहले सोच ले तो अच्छी बात है, हम यहाँ से जाएंगे तो क्या साथ ले जाएंगे, ये घर जमीन और मकान भाई बंधु कुटुम्बी ये साथ में जाएंगे नहीं, ये तो दूर रहे शरीर भी नहीं जाएगा, ये यहीं पड़ा रहेगा, इसी को लोग उठाएंगे, यही पढ़ा ही रहेगा। तो ये पहले सोच लेना चाहिए, अवश्य काम है, बहुत जरूरी काम है। इसके लड़का जन्मेगा कि नहीं, इसमें संदेह है कि जन्म सकता है नहीं भी, लड़का जन्मेगा वो बड़ा होगा कि नहीं, इसमें भी पता नहीं, बड़ा हो ही सकता है नहीं भी, और उस लड़के का ब्याह होगा कि नहीं, इसमें भी संदेह, ब्याह होगा कि नहीं होगा संदेह है, दोनों ही बात, ब्याह होने पर इसके बालक होगा कि नहीं होगा किसी को पता नहीं, होगा हो भी सकता है नहीं भी, ये धन कमाएगा कि नहीं, धन कमा ही सकता है घाटा भी दे सकता है, इसमें लोगों में प्रसिद्धि होगी नहीं, ऐसे कई काम है जिस समय दोनों बात रहती है, हो भी सकता है नहीं भी, पर एक बात पूछी जाए कि मरेगा कि नहीं, इसमें दो बात नहीं है, इसमें एक बात मरेगा जरूर। तो सज्जनों ये जरूरी काम है, सबको जाना पड़ेगा, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हारत यार खड़ा, नहीं कायम कोई वो काम या चिरकाल से यही रिवाज रही, चिरकाल से यही रिवाज रही, हर जाग मुसाफिर देख जरा, सिर कूचकी नौबत बाज रही, सिर कूचकी नौबत बाज रही, जाने का दिन आ रहा है। सुनो बड़ी सावधानी करो, हमरा हर समय भगवान को याद रखो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, ये बहुत सीधा सरल उपाय है। राम दड़ी चौड़े पड़ी सबको खेलो आए, दावा ना ही संत दास जीते जो ले जाए। भगवान का नाम लेने में किसी के लिए स्वतंत्रता नहीं है। आप काम करते हैं पैसा कब मिलेगा कि जिसका काम करते हैं उसकी तिजोरी खुलेगी, उसका बक्सा खुलेगा, पाकेट खुलेगा, बटुआ खुलेगा, तब मिलेगा। पर भगवान का नाम खुला है, चौड़े पड़ी सब कोई ले लो, जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो, अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबको का शीर। हक लगता है हमारे प्रभु का नाम है तो हमारा हक लगता है। वो परम पिता परमेश्वर है, ममई वांश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से ये परमात्मा का ही अंश है। तो परमात्मा के नाम पर सबका हक लगता है, ये बपौती अपनी। ईश्वर से सज्जनों ये पूंजी पालना ले लेनी चाहिए। कबीरा सब जग डर पे मरण से मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद। उस आनंद की अपने पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए, योग्यता संपादित कर लेनी चाहिए। जाना पड़ेगा अचानक एकदम, पता ही नहीं कब जाना पड़ेगा। और साथ में लेने की वस्तु ले लेनी चाहिए। मान लो एक कोई राजा है, ध्यान दें आप, राजा है, उसके राज्य में एक बहुत बड़े धनी आदमी रहते थे। उनको कह दिया कि आपको अमुक दिन यहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा, एक घोड़ा चढ़ने के लिए और कुछ नहीं सब लेना पड़ेगा। पहले कह दिया राजा ने, तो वो चतुर आदमी था, अपने सब संपत्ति थी उसका सब व्यवस्था कर ली, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी जमीन थी, हाथी घोड़ा बग्घी बोट ये बहुत थी, गांव के गांव। उसने क्या किया, ये उनकी बिक्री कर दी, बिक्री करके रुपये ले लिए, रुपयों के ले लिए रत्न लाख लाख, तीन तीन लाख का एक एक हीरा, ऐसे सब संपत्ति लेकर अपने पॉकेट में भर लिया, जेब में ले लिया। समय होने पर कहा जयराम जी की हम जाते हैं, साहब ने आपके आज्ञा दे दी, हम जा रहे हैं। कहे तुम्हारे गांव कहाँ है, वो जमीन कहाँ है, किस पॉकेट में है, पॉकेट में जमीन गांव, बड़ी बड़ी हवेलियां, बड़े बड़े मकान, कहा है हमारे पॉकेट में है, जेब में है, एक ईंट भी मार जेब में, एक ईंट भी अटती नहीं, वो सब पॉकेट में, अरे पॉकेट में कैसे भर लिया, तो सब की बिक्री करके पॉकेट में भर लिया। जहां जाएंगे वहां रत्नों से रुपये रुपये से वस्तुएं वहां फैला के ले लेंगे। तो वो आदमी चतुर था, नहीं तो संपत्ति यही रहती। तो चतुराई से क्या किया कि साथ के चलने में पॉकेट में भर लिया, वो भर लेने से साथ में चला। ऐसे एक दिन हमारे लिए कह जाना पड़ेगा, तीन दिन के बाद बालक अवस्था जवान और वृद्धावस्था के बाद, बालकपने में जाना पड़ता है, जवानी में भी वृद्धावस्था में भी, ये काम सबसे पहले करने का है। जब कब जाना पड़े तो क्या करे, ये जितनी वस्तुएं है, जितना धन है, इस धन को साथ ले जाना है। तो साथ ले जाना हो तो साथ चलने की जेब में ले लो, अपने पॉकेट में खोजिए में, तो साथ चलेगी, नहीं तो यही रह जाएगी। तो साथ में कैसे ले लें, शरीर भी साथ में नहीं जाएगा, तो विचार में उस साथ में क्या जाएगा। एक गांव में एक पढ़े लिखे आदमी रहते थे, तो गांव में पढ़े लिखे कौन है, कहे कागज आओ तो बचा दो, कागज में क्या लिखा है तो उस पंडित जी को पूछो, और कोई पढ़ने वाला नहीं, एक पढ़े हुए थे, कोई काम करे तो उनसे पूछो। और खेत में काम करने वाले जा रहे थे। एक इसने के आ गया, पत्र आ गया, पंडित जी थे बीमार, तो बीमार थे, बीमार होकर के मर गए। अब वो पत्र आया तो भागा वहां से, खेत जा रहा है, बहुत जल्दी काम है। तो पंडित जी पूछ ले भी क्या लिखा है, कहाँ से पत्र क्या है लिखा। तो चला जा रहा है, भाग कर गया। तुम आंगन में लंबे पड़े हुए थे, ऊपर कपड़ा रखा हुआ। पंडित जी क्या करता है, क्या करता है, मेरे कागज पड़ा रहा है, बहुत जरूरी काम है मेरे, बहुत मेरे खेत जरा जल्दी हो रही है, खेत में काम बिगड़ रहा है। कहते नहीं नहीं अंदर तो मर गए। क्यों मर गए, क्यों कैसी बात है, बोल कहेगा, अरे मर गए, मर गए तो क्या, मेरा तो कागज सुन ले है ना, मेरा कागज तो पढ़ देंगे, मर गए तो क्या हो गया, क्या क्या हो गया, मर गए। जागे सूत्र से पंडित जी क्या सोचते हो, पढ़ लो पत्र पढ़ो। अरे क्या बोलते है, हटे यहाँ से, हटला करता है ऐसे समझता रही। पंडित जी को तो कपड़ा दिया, देखो मेरे पत्र आ गए, ये देख दे, अरे ये देख दे नहीं कि नियम ले लिया, कैसा भूल गए, नियम क्या ले लिया, अरे तो मर गए, मरता जब देखता नहीं हो, ये कैसा मन देखा करता है। पंडित जी सुनो पड़े पड़े क्या सोचते हो, कि सोचते नहीं है, सुनो तो सही बात, क्या नहीं सुनते नहीं, कि सब नियम ले लिया, सुनते भी नहीं, बोलते भी नहीं, देखते भी नहीं, ऐसा नियम ले लिया, कैसा नियम क्या ले लिया, मर गए, मरने से क्या होता है, देखते नहीं सुनते नहीं। तो बात यह है कि मरने पर ना देखता है, ना सुनता है, ना समझता है, ना बोलता है, ना आता है, ना जाता है, ना लेता है, ना देता है, ये सब चीजें गई। तब पढ़ाए उसे ऐसे क्या सिद्ध हुआ, ले लेना देना बोलना चलना देखना ये सब साथ में गए। शरीर ऊपर का तो पड़ा है यहाँ पर, और भीतर भी ये देखने सुनने की शक्तियां साथ में गई। तो ये साथ में चलने के पॉकेट है, तो स्वभाव में मीठा बोलना है तो मीठा बोलना मात्र साथ गया, तो कड़वा बोले तो कड़वा और मीठा बोले तो मीठा, ये साथ में जाएगा। प्रभु मग जग लकी नयन सफल करी राम मंत्र जप बानी, प्रभु स्वतंत्र को आप उबारो, सारे पानी भगवान को कहते हैं। प्रभु मैं जग लकी नयन सफल कर, नेत्रों से भगवान है, ये भगवान है, भगवान है, ऐसे देख ले तो वो नेत्रों में आदर पड़ जाती है, मन में आदत पड़ जाती है, खुद उस स्वभाव को देख तो वो स्वभाव हो जाता है। तो जहाँ जाएगा वो भगवान दिखेंगे, अच्छी बातें सुनता है, शास्त्र सुनता है, सत्संग सुनता है, तो सुनने में भीतर में अच्छी बातों का संग्रह होता है। झूठ कपट बेईमानी करता है तो भीतर में कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है, भीतर में, बाहर तो जमीन बड़ी और चीजें भरी है परंतु तो भीतर क्या भरा हुआ है। तो भीतर जो भाव है अपने, जो स्वभाव है, जो आदत है, वो भीतर है। तो सज्जनों एक बात बड़ी वाल्मीकि सबके सब देने की है, हमारे साथ में क्या जाएगा, स्वभाव जाएगा। ये स्वभाव पीछे नहीं रहता है, स्वभाव है, आदत है, करने की जो एक मुहावरा है, ये स्वभाव पड़ा हुआ है, वो साथ जाएगा। तो असली पूंजी क्या है, लोगों ने समझा है कि रुपये पैसे असली पूंजी है, संग्रह कर लो, पर उनमें से कोई एक साथ जाएगा नहीं। पूंजी असली भाइयों बहनों माताओं, कृपा करो, साथ में चलने का आपका स्वभाव है, वो स्वभाव साथ में जाएगा। ये संत महात्मा होते हैं, उनमें क्या विलक्षणता होती है, स्वभाव शुद्ध है, उनका स्वभाव निर्मल होता है, सब चाहते हैं उनको, अच्छे स्वभाव वालों को सब चाहते हैं, और वो स्वभाव अच्छा है वो साथ जाता है, और उसके अनुसार ही गति होती है, सदगति और दुर्गति। तो स्वभाव साथ में जाता है, तो अपना स्वभाव शुद्ध निर्मल बना दो। कि निर्मल बनाने की क्या पहचान, कि पहचान आप साफ होती है। कोई सज्जन आता है तो गांव भर में एक आनंद छा जाता है, और दुष्ट आता है तो घाव भर लू कांपने लगता है, चोर है डाकू आ गए वैसे लूटे गए तो ये दूसरों को दुख पड़ता है ना, वो स्वभाव बिगड़ा हुआ है। अगर दूसरों को साधने मिलती है तो स्वभाव सुधरा हुआ है। एक काशी से पटना आए थे, पुस्तकाल लिए हुए चल जाए थे पैदल ही, एक गांव में आए तो गांव में और शहर में वर्षा आ गई। वर्षा आ गई तो एक परोल थी उसके नीचे खड़े रह गए, उसके ऊपर एक वेश्या रहती थी और शहर के लोग जो मरते तो उधर ही उधर जाया करते उसी गली में जो मुर्दा जा रहा था। तो वेश्या बोलती है छोरी जाओ तो देखो ये कहाँ गया, स्वर्ग में गया कि नरक में गया, जाओ निगाह करो। छोरी निगाह करने गई, पंडित ने देखा भाई ये तो बड़ी विशेष विद्या है, पता लग जाता है कहाँ गया ये। तो पंडित जी वहां ठहर गए, विद्यार्थी थे ना, विद्यार्थी का ये लक्षण है कहीं भी कोई बात मिले तो सीख लेता है, संग्रह कर लेता है। तो खड़े रहे, वो गई थोड़ी देर भाई के तो नरक में गया, इधर दूसरा मर्द मुर्दा जा रहा था। ये महाराज ने थोड़ी देर आकर कहा ये नरक में गया स्वर्ग में गया, दोनों की बात अलग अलग कह दी। पंडित जी ने देखा कि इतने वर्ष काशी में रहा और पढ़ा, बहुत अध्ययन किया, बहुत शास्त्रों का बोध हुआ, पर तुम मरने वाले का पता नहीं लग रहा जाए, ये तो बड़ी विद्या ये पढ़ी ले ले। ऊपर पहुंचे तो वेश्या तो पहचान लेती है ना कि हमारा ग्राहक है कि नहीं, कि महाराज कैसे आए। कहते माता जी मैं सुनने की यहाँ एक बात मुझसे लिया, महाराज माता जी मत कहो मैं तो एक खाद गई वेश्या हूँ उसी को माता जी। अरे आपकी वो लड़की कहाँ है जिसने सब बात कर उसको बुलाया, बताओ ये बात मेरे को बताओ कि इसने जाकर गए देख कर कह दिया ये तो स्वर्ग में गया ये नरक में गया, तो ये विद्या में भी सीख लो अपने को पता लगे। कि छोड़िए आओ बताओ महाराज को बात बताओ कैसे तुमने देखा, तो कि वो मुर्दा गया तो मैं उस वास में नहीं, उस वास में जिसमें लोग रोते थे देखा था, हाँ ये मैंने पूछा सब हो गया कि एक आदमी मर गया यहाँ का मर गया है वे रो रहे। मैंने वहां जाकर देखा पास में पड़ोसी घरों में आदमी मर गया। कहते महाराज क्या कहें, हमारे मोहल्ले में एक ही आदमी था वो चला गया, सत्संग कराता था, किसी काम पड़े कोई बीमार हो जाए तो दवाई पानी करता था, संतों को बुलाता था, सत्संग कराता था, गीता रामायण आदि पढ़ाता था, ऐसे बड़ा प्रबंध करता था, किसी के ब्याह आओ तो उसमें भी काम धंधा करता, मोहल्ले भर में किसी के काम पड़े तो वो तो सबसे तैयार सबसे करता था। हमारे तो मोहल्ले का दीपक ही बुझ गया, अंधेरा हो गया, साफ हो चला गया, मर गया, गरीब हो गया। दो चार घरों में पूछा सभी ऐसे ही कह रहे थे। तो आकर के महाराज जी तो स्वर्ग में गया, दूसरे घर गई वहां के बाद ही मर गया कि बहुत ठीक हुआ, कुत्ता मरा हट गई सुख की बात हुई। अरे वो आदमी मर गया, बड़ी कलाकारी आदमी था, मुकदमा लगा देता, झूठी गवाह देता, आदमियों को फंसा देता, चोरी करा देता, डाका चला देता, नुकसान कर लेता, गाय भैंस बेटी को जरूर करके बेच देता, मर गया ठीक हुआ, अब बस अब शांति से रहो। तो आप भैया नरक में गया, पंडित कह रहे ये तो शास्त्र में लिखा है कि शुभ करने करने वाले अच्छी गति को जाते हैं और जो अशुभ काम करते हैं पाप करते हैं वो नरक में जाते हैं। ये तो बढ़िया बात बताई। तो सज्जनों आप इतने और देख लो, जिस आदमी के देखने से सब लोग हरे हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो उसके आचरण अच्छे, उसका स्वभाव अच्छा है, तो सबको साधने मिलती है। धन संपत्ति के द्वारा आप दुनिया का इतना उपकार नहीं कर सकते जितने सद्गुणी सदाचारी संयमी आप बन जाओ, संत महात्माओं के स्वभाव को आप धारण कर लो तो लोग उनको चाहने लग जाते हैं और सबको शांति मिलती है। अब आप इतने यादग आ गए हैं, अब आनंद हो जाएगा रहने मात्र से। जब पांडव अज्ञातवास में रहते थे, पता नहीं कहाँ छिपे हुए, वो विराट नगर में वहां रहते थे। एक वर्ष अज्ञातवास था उनका, तो एक वर्ष में खोजने के लिए गए। पहली शर्त ये हो चुकी थी, जब वे जुआ खेले उस समय ऐसी बात हो गई कि ये 12 वर्ष वनवास एक अज्ञातवास होगा, तो अज्ञातवास में अगर हम खोज ले ढूंढ लें तो फिर 12 वर्ष वनवास, और न खोज सके पता न लगे तो फिर तुम्हारा राज तुम्हारा, हमारा राज हमारा। हस्तापुर वारणावत दो नगर वारणावत में इंद्रप्रस्थ, तो ऐसे दो अलग अलग अपना राज्य रहेगा। तो खोजने की बहुत कोशिश की, बड़े बड़े गुफिया पुरुष सियाड़ी विभाग के गए खोजने को, पता नहीं लगा कहाँ रहते पता नहीं। उनको युधिष्ठिर महाराज की जिनके अवतार है धर्मराज, उस धर्मराज ने वरदान दे दिया था तुमको कोई नहीं पहचान सकेगा, तो गुप्त रीति से रहते थे, पता था किसी को नहीं। मन पड़ो के अंत में कथा थी, तो ये अगर ये वहां रहे तो पता नहीं लगा। 12 महीना होने लगा तो इंद्र उम्र के खोज करने वाले सभा आए, और सभा हुई, बोले वो पता लगा कि तुम्हारा कुछ पता नहीं, कहा है कुछ पता नहीं। तो भीष्म जी ने कहा कि पांडव इतने चतुर है, बड़े बड़े ब्राह्मण भी नहीं खोज सकते। तो ब्राह्मणों में क्या है, ब्राह्मण सदाचारी सद्गुणी अच्छे होते थे, जातिगत धर्म था पहले, कलयुग में जातिगत धर्म नहीं रहेगा, व्यक्तिगत धर्म है। ब्राह्मणों में अच्छे ब्राह्मण कोई नहीं, क्षत्रियो में कोई कोई क्षत्रिय रहेंगे, वैश्यों में अच्छे अच्छे क्षत्रिय वैश्य कम रहेंगे, समुदायगत धर्म नहीं रहेगा। तो उस समय में वो धर्म था, तो ब्राह्मण भी खोज नहीं सकते, ये कहा उनका पता नहीं लगा कि धर्मात्मा है। भीष्म ने कहा मैं जानता हूं, मगर आप क्या जानते हो, कि जहां युधिष्ठिर राजा होंगे वहां अकाल मृत्यु नहीं होगी, खुदकशी करके लोग मरेंगे नहीं, वहां वर्षा अच्छी होगी, गायें दूध देने वाली होगी, खेती में अनाज होगा, माँ बाप कह रहे थे बेटा नहीं मरेगा, ऐसी बातें कही। यत्र राजा युधिष्ठिर बहुत बातें कही, ऐसा है तो भाई ऐसा संपन्न देश हो, गाय खूब बढ़ेगी वहां रहेगी, ऐसा तो विराट देश है कि तुमको वही है। अब छिपे हुए कैसे रहे, वे मिले कैसे, कहते मिलने का उपाय है, ये युधिष्ठिर महाराज है, भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव बड़े धर्मात्मा है, गायों की तकलीफ वे नहीं देख सकते, और गायों हर के चोर को ले जाए तो वो जान नहीं देते, तो उनको कैसे करो कि वहां के गायों फेरो, बहुत गाय थी इस गायों को अपन ले आओ यार, तो उनको ये गायों वाले जाकर पुकार करेंगे तो वो छिपेंगे नहीं, उनको इस बात की परवाह नहीं कि हमारे को वनवास हो जाएगा, वे तो गायों की तकलीफ भी देख नहीं सकते। तो उसने सुषुम्ना ने पहले दिन गाय घेरी, उसमें विराट ने लड़का उत्तर में गया, उधर दूजे कही वहां सब रहा, उत्तर तो वही था दूजे गाय सब, तो उनको महाराज बड़ा युद्ध हुआ, बड़े युद्ध से घेर कर गायों को लाए। वो क्या किया कि गायों वालों ने विराट के जो आदमी थे सिपाही अच्छे अच्छे अफसर उसको पकड़ लिया, पकड़ बांध के गायों को ले जाने लगे। युधिष्ठिर महाराज गए थे वहां, भीमसेन को कह रहे ये ले जा रहे हैं, अपने रहते हुए अपने राज के आदमियों को ले जा रहे हैं, तो कहते मैं क्या करूं, प्रकट हो जाओ ले, ये नहीं जान देना। भीमसेन और चले महाराज सबको छुड़ा लिया, विजय करके आ गए। इधर हमारे सुषुम्ना ने घेरा गया, इसी तरह से पांडवों ने कौरवों ने आ करके इस तरह भी गया, वो घेर के जाने लगे। जाने लगे तो ग्वाला ने आकर कहा गायों को ले जा रहे हैं कौरव, और वे कौरव दल बढ़ा करके बड़ी सेना लेकर गए हैं, तो गायों घेरने में लड़ाई बढ़े तो कल लड़ाई करना है, अरे गायों ले जा रहे हैं। तो उत्तर कुंवर था, पराग भी लटकाया तो विराट का, तो उसने उसने कहा कि क्या करूं, मेरा सारथी गया था कल युद्ध में, सारथी मारा गया, अगर मेरा सारथी हो तो मैं आज दिखाऊ उसको क्या है। कौरव ने पांडव समझ लिया हमारे को, जो उसको निकाले ले हम जैसे निकाले ले, ऐसे थोड़े है हम ठीक तरह से युद्ध करेंगे, क्या करू सारथी नहीं। तो ब्रह्मला बोली, अर्जुन था ना वो ब्रह्मला बना हुआ था, महाराज युधिष्ठिर तो कंक भट्ट बने हुए थे, ब्राह्मण थे कंक भट्ट, ओ भीम रसोईया था वल्लभ रसोईया, भीमसेन वल्लभ रसोईया, वल्लभ नाम रसोई बनाते थे, क्योंकि इसको प्रसाद ज्यादा चाहिए, भोजन करता चाहिए तो रसोई पर रहो, तो खुला कोई कितना ही खाओ क्या, रसोई हाथ में हो, इस बात रसोई पर आए। नकुल और सहदेव घोड़ों और गायों पर जाते थे, अर्जुन मृंदला बना हुआ गाना बजाने सिखाते थे, वो शैलेंद्री बनी हुई द्रौपदी दो रानियों का श्रृंगार करती थी, श्रृंगार करना मेहंदी लगाना टेंगना ये सब बहुत आता था, और बड़ी चतुर थी तो वो रणवास में रहती थी। तो उस द्रौपदी ने कहा जो मृंदला रूप से था कि ये जो नहीं शैलेंद्री रूप से, उसका ये मृंदला है ना, इसको घोड़ा आंकड़ा आता है, घोड़ा भोसला उतरते पूछे तुम घोड़ा आता, हाँ हमारे घोड़ा आता है, मैंने घोड़ा चलाया किसी का, मैंने इंद्र के बना इंद्र का पुत्र अर्जुन का घोड़ा चलाया, अर्जुन का घोड़ा अर्जुन चलाते बेचारे कौन चलाता, मैं बहुत जानती हूँ, असर तो सार्थ करेगा ना उत्तर घोड़े अरे वो अर्जुन करना है कोई अर्थ नहीं, घोड़ा मैं अच्छा तैयार कर जानता हूँ, तो घोड़ा चलो तो आज जहाँ जुड़ा वहां पर महाराज बड़ी डींग आ गई, कैसा करोगे, मैं अकेले ऐसा कर दूंगा ऐसा कर दूंगा, पड़वा में पैसन दरे करना पर खेती करे पर धारा माए दर्शन तो आंसू आवे लिया, सामने युद्ध पता लगे, अरे स्त्रियों में तो सब सूरवीर हो जाए क्या करेगा, ये बल आता है भीतर में कहे साहब, अब चले चलाया सब जोर से रथ चलाया, साथ देखा तो वहां पर सेना खड़ी है, गायों को घेर कर तुम वहां ले जा रहे हैं, वहां सेना बड़ी हुई समुद्र की तरह सेना करी है, भीष्म जी महाराज है, कर्ण है, दुर्शासन है, दुर्योधन है, सब भाई सब सेना सजी धजी सेना सामने खड़ी है। उत्तर ने देखा रे महाराज आएंगे तो पतंगे की तरह इतनी बड़ी सेना है, कहते बृंदला पीछा रथ ले रहा हो, कहना पीछा नहीं आएगा, हर रथ तो इधर जाएगा, अरे देख तेरी तनख्वाह बढ़ा देंगे, तेरे को इनाम देंगे, रथ तो इधर जाएगा, उसने मना नहीं मरे, तो उत्तर ने क्या किया रथ से कूद गया, कूद भागा तो मर जाऊंगा, ये मरने के लिए कौन जाए यहाँ पर, कितने सूर भी इतनी बड़ी सेना में युद्ध कर सकूंगा अगर नहीं, तो अर्जुन पीछे भागा, अर्जुन के चारों तरफ भागने की शक्ति थी, बाण भी इधर भी उधर भी इधर भी चारों तरफ चलाएंगे धरा धरा धरा मांग चला था, और दौड़ता ऐसे दौड़ता ऐसे पीछे दौड़ता ऐसे ऐसे दौड़ता ऐसे चारों तरफ बरोबर दौड़ने की शक्ति अभ्यास था वो, तो ऐसे दौड़ करके उसको पकड़ा काल में फत फत फत कर भयभीत होगा, अरे मैं तो मेरे छोड़ दे, नहीं छोड़ूंगा नहीं, चलो युद्ध करेंगे, युद्ध करना तेरे नहीं हो तुम मेरे साथी बन जाता हूँ, मैं रथी बनता हूँ, अरे हिजड़ा तुम क्या करेगा देख तो तमाशा, क्या तुम जानता नहीं है मैं साक्षात इंद्रपुत्र अर्जुन हूँ, मैं कैसे कैसे पता लगे अर्जुन हो, तो तुम्हारे नाम क्या है, 20 नाम आते हैं वहाँ 10 नाम गिनाए हैं विराट पर्व में, 10 नाम धनंजय किरीटी सभ्यसाची कृष्ण कृष्ण सखा धनंजय ऐसे कौमते गांडीधारी काल खंजर, तो सर मेरा फाल्गुन है के काला वर्ण होने से मेरे कृष्ण कहते हैं, अरे राम कृष्ण का मैं सदा कृष्ण सब नामों का अर्थ बताया, तो विश्वास हो गया ठीक है, इतना ही नहीं है, उसने कहा तुम घर मत मैं युद्ध करूंगा, तुम सारथी बन जा, फिर क्या चलो, एक खेजड़ी थी उस खेजड़ी के नीचे एक मुर्दा बनाकर लटका दिया, उसमें इनके अस्त्र शस्त्र थे चारों भाइयों पांचों भाइयों के, वहां गए, वहां जाकर वृक्ष में उतर कर लहर खोदर बताया, ये मेरा गांडी धनुष, ये भीमसेन की गदा है, ये नकुल सेन की तलवार है, ये ऋषि की तलवार है, ये सांगी है, शस्त्र बताए। और वे किंग फट बने हुए हैं, विश्वास दिलाया, उत्तर के विश्वास हो गया ठीक है। अपना गांडी धनुष लेकर के बैठ गया, फिर वो पुतला बसे लटका दिया वहां, अब जाने लगे बना। तो जहां अर्जुन रथ पर चढ़े, वैसे श्वेत बाहर उसका नाम, उसे घोड़े सफेद थे, लीला कहते हैं घोड़ा सफेद घोड़े थे, श्वेत बाहर घोड़ा का रंग बदल गया, ध्वजा पर हनुमान जी आ गए, उस जोर से शंख बजाए, जोर से शंख बजाए तो महाराज उत्तर तो गड़बड़ा गया, मूर्छित हो गया, कहते तुम शंख बजाओ तो मेरे कह दिया करो, जो डंडा है जिसके ऊपर ध्वजा लगी है पकड़ लो ठीक तरह से, नहीं सका कि चलो ऐसे क्या करता है। अब सामने गए साहब, तो सेना सामने खड़ी है, नदी जलंकेशोधारी केतु नगा भयो नाम नगारी सोनू केशो गना वेश धर क्रीटी जित्वा वयग्नेश सिरसाद्य गावा। महाभारत में ऐसे श्लोक आते हैं, कूट श्लोक जिनका अर्थ लगाना कठिन पड़ता है। ये क्या होगी, महाभारत लिखने लगे तो कहते हैं कोई लिखने वाला नहीं है व्यास जी, तो भगवान गणेश जी को कहा कि महाराज लेख को लेखक बन जाओ। गणेश जी ने कहा कि मैं लेखक तो बन जाऊंगा, तुम श्लोक लिख दो, मैं धरा धन धन लिखता जाऊंगा, मन लेखनी बंद हो जाएगी, मैं फिर भी लेख नहीं उठाऊंगा। कहते बहुत ठीक, आपकी प्रतिज्ञा हमें स्वीकार, पर हमारी बात भी स्वीकार करनी पड़ेगी। क्या कि श्लोक समझ में लिखना, तो 10-15-20 श्लोक अच्छे पढ़ाते थे, एक कूट श्लोक धर देते, उसे सोचने में लेते 15-20-50 श्लोक और बढ़ा देता गाड़ी, ऐसे चलता था। तो नदी जलम केशव बनारी केतु, नदी जलम केश बनारी केतु, नदी जलम केश बनारी केतु, तो नदी संबोधन करते हैं महाराज द्रोणाचार्य के, नदी जो महाराज भीष्म जी लंकेश बनारी केतु, जानते हो लंकेश के बन का हरि हनुमान जी है, जल्दी नदी जलम वेशवकार केतु, नदी लंकेश बनारी केतु नगा भयो नाम नगारी सोनू, ये नगार रे नाम है, नग का जो है, पर्वतों का नाश करने वाले इंद्र उसका बेटा है, और नगा भयो नाम इसका नाम अर्जुन है, वृक्ष के नाम जिस अर्जुन वृक्ष होता है, नगा भयो नाम नगारी अंगना वेश धर किरीटी, ये किरीटी अंगना वेश धर, ये स्त्री की पोशाक पहना दिखता है ना, वो है ये, जितना ये भसों को जीत कर ले जाएगा तो इसको अब रक्षा करो दुर्योधन की। आया पास में तो दुर्योधन ने क्या कहता, लोगों ने कहा कि बस हार गया, विराट ने हार स्वीकार कर दी कि कौरवों से कब तक लड़ेंगे, वो अपनी बेटी दे करके और कुत्तर को भेज रहेगा है बेटे को कि दुर्योधन को अपनी लड़की दे दो और ब्याह कर लो, संधि कर लो, लड़ाई तो कर सकेगे नहीं, गाय अपनी भेज जाएगी। तो ये उत्तर कुंवर तो आगाड़ी है, पीछे स्त्री बैठी है, तो उसकी बहन है ये उत्तरा, भीष्म द्रोण कहने लगे ब्याह ऐसा हो जो भागते जगह नहीं मिलेगा, ऐसा ब्याह होगा, सबरी बनने के देखना तमाशा, कैसी चौरी बढ़ती ही महाराज जोर से विष्णु जी महाराज के जोर से आए, शरणों में बाण मारे, ये नमस्कार कर रहा है, समझे, बहुत दिनों से वर्षों से मिले हैं, दूसरे बाण छोड़े विष्णु जी महाराज के कारण द्रोणाचार्य पर सरसराहट करते बाण जा रहे हैं कानों के पास, सरसरसरसर करते हुए, ये क्या करता है, आज्ञा मांगता है महाराज हुक्म हो जाए मैं युद्ध करूं, इतना बाण मारा ऊपर, ठीक है बेटा युद्ध ऐसे हो, इस्लामी फसल का युद्ध, कर्ण भाग गया उस युद्ध में भी, महाराज शक्कर सुना अकेले अर्जुन ने ये बात वहां कही है, जब भगवान आए संधि का प्रस्ताव लेकर के इन्होंने माना नहीं, तब कहा कि एक अर्जुन से आप कुछ नहीं कर सके, अब पांचों भाई आगे तुम्हारी दशा क्या होगी, तुम जीत सकोगे नहीं, संधि कर लो। भगवान ने कहा पर माना नहीं। दुर्योधन ऐसा जिद्दी था, मानता नहीं किसी की, मरा ही माने नहीं बात को। तो ऐसे सबको जीत करके वो ले गया। उत्तरा लड़की थी, वो गुड़िया खेलती डूली रमती डूली। तो आज वो कहा कि वे राजा लोग होंगे, उनकी पगड़ी होती है, पगड़ी पर सोने का चिल्ला होता है कन्नर है, वो कतर के लाड़ा जैसे मेरी गुड़िया में रमू खेलू हुई है। उत्तर भाई भाई कह दिया बैर ने कि ठीक है। तो वे लड़ाई हुई, बस चला दिए, फिर मारना तो था नहीं, सम्मोह ने अस्त्र छोड़ा, सब मूर्छित हो गए। तब क्या उत्तर तुम ले जाओ, ये जो जितने पड़े हैं भीष्म और द्रोण के पास मत जाना, वे तो मेरे अस्त्र की महिमा सुनकर के चुपचाप पड़े, आ जाओ तो कलम खत्म कर देंगे। अब दूसरे सब मुर्दे की तरह ले जाओ, वो लाल पीला कपड़े कई तरह कपड़े उत्तर ले आया। तो वे सब मूर्छित पड़े थे, वो लेकर के पीछे आया, गौवा को पीछे बगैर गौवा को घेर कर गौवा को ले आया अपने। वे आए तो उसमें क्या हुआ कि कंक भट्ट दृष्टि महाराज को जुआ खेलने की आदत थी, वो एक आदत के कारण से इतना दुख पाया सब। तो वो कंक भट्ट महाराज ने उत्तर होकर राजा विराट के साथ में जुआ खेल रहा था। इतने खबर का ही आदत है, महाराज उत्तर कुमार की विजय हो गई है, कौरवों से गए छोटा कर आ गए हैं, दौड़ कर खबरदार ने कहा। तो विराट ने बोला जय हो उत्तर कुंवर की जय। वाह गए तो कौरवों को जीत लिया। कंक भट्ट बोलता है जिसके बृहद नला सार थी उसके विजय में क्या सर ले। तो अरे क्या बोलते हैं ऐसे, उत्तर कुंवर ने विजय की हिल ले क्या करेगा। खैरों बोले जय हो उत्तर कुंवर की जय हो कि बृहद नला की। बोले तू तो समझता नहीं है, तो ब्राह्मण कैसे बोलता है। पासा मारा यहाँ पर पासा जो खून आ गया, द्रौपदी चट जा करके उसने प्याला बांट दिया सोने का। कहते क्या है खून गिर जाए क्या होता है, ब्राह्मण है जो खून जमीन पर गिरना नहीं चाहिए। युधिष्ठिर कहा खून गिर जाए तो बारह वर्ष काल पड़े। क्या युधिष्ठिर है, क्या मेरा तो युधिष्ठिर ही है, क्या ब्राह्मण है, ब्राह्मण की कितनी महिमा है शास्त्र। अब वो चले जा उत्तर को बढ़ा रहा है, नगर में आनंद मनाया, उत्सव हो रहा है, आज विजय हो गई उधर की, उत्तर की बड़ी विजय हो गई। आज मैं जाकर गया तो आज लोग कह दिया कि उस ब्रज नाला वो कह दो इधर ना आवे, उधर चला जा रहा हूँ यहाँ नहीं आवे। युधिष्ठिर देखा कि मेरा खून देख लगा, उसकी प्रतिज्ञा है कहीं युधिष्ठिर के कोई खून हरा दे तो उसको खत्म कर दोगे, तो अभी खत्म हो जाएगा, कह दो ये नहीं आवे। कंक भट्ट ने कहा है कि इधर से आओ जाओ, चले गए मनाया गया। तो उस युद्ध में ऐसी विजय हुई उत्तर की, तो वो कितने शूरवीर थे, अकेले ने मारा सब विजय कर दी। क्या बात चलती थी, क्या था स्वभाव ऐसा था, सबको प्रिय था, खोज करने के लिए देखे। तो युधिष्ठिर की खोज कैसे की जाए, स्वभाव भी शुद्ध था, धर्मात्मा थे, और धर्मात्मा के रहने से देश में शांति मिलती थी, मनुष्यों को शांति मिलती थी, यही उनकी खबर पड़ी, इसलिए उनको खोजने के लिए गए। ऐसे मतलब तो वास्तव में स्वभाव है, वो स्वभाव द्रुति क्रम युधिष्ठिर महाराज का स्वभाव था जुआ खेलने का। शेठ जी ने युधिष्ठिर के चरित्र लिखते हुए कहा कि एक जुआ खेलने के सिवा सभी सद्गुण थे युधिष्ठिर में, पर एक जुआ खेलने से 12 वर्ष वनवास हुआ, बड़ी बड़ी तकलीफ भोगनी पड़ी। ये दुर्व्यसन होते हैं, कोई व्यसन द्यूतन च मध्यम पृष्ठन च वेश्या पापर धिचो यम परदार सेवा एतानि सप्त व्यसनानि लोके घोराति घोरम नरकं नयन्ति। सात व्यसन है ये, जुआ खेलना, मद्य पीना, पृष्ठ मांस खाना, वेश्या गमन करना, पापर शिकार करना, पाप जीवों को मारना, चोरी करना और परस्त्री गमन करना, ये सात व्यसन है। मदिरा का बड़ा भारी दोष है, ब्राह्मण को मारे जितना पाप लगता है मदिरा दारू पीने से, दारू बड़ा भाई रूसी है। सज्जनों भाई लोगों से कहना है आप मेरी प्रार्थना सुने। तीर्थ स्थान में आए हो, आजकल गांव गांव में मदिरा की दुकान हो रही है। कई जगह मैं सुनता हूँ मदिरा की दुकान बढ़ रही है, लोग मदिरा पी रहे हैं। कलयुग का बड़ा तांडव नृत्य धर्म का हो रहा है मदिरा। मुसलमानों के धर्म में लिखा है कि मदिरा लग जाए तो चमड़ा काट दो वहां का, इतना महान अशुद्ध मुसलमान धर्म है। हमारे धर्म में लिखा है ब्रह्म हत्या के समान ब्राह्मण को मारा जाए उसका पाप लगता है। असली पढ़े लिखे ब्राह्मणों के द्वारा कितना उपदेश मिलता है, कितनी शिक्षा मिलती है, उसको मार दिया जाए तो बड़ी हत्या होती है, ब्रह्म हत्या के समान। गो हत्या भी नहीं है, इतनी बड़ी भाई महापाप है। तो महापाप ब्रह्म हत्या है, इस तरह से ही हत्या है, उस तरह से ही पाप है। मदिरा का पान का तो मदिरा पीने वाले तो आप लोगों से प्रार्थना है अपने अपने गाँव में से मदिरा की दुकान उठा दो। गाँव पाटे उतर जाएगा, नुकसान हो जाएगा, इस वास्ते भाई सावधान हो जाओ। मदिरा का महान दोष है। मैंने एक दिन बताया भी था, ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम में एक महात्मा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपसे आप मरी हुई गाय का मांस हिंदू को दे दो, अगर दोनों देना हो तो मदिरा मत देना, मदिरा का दोष गौ मांस से भी ज्यादा पाप है। तो अपने गांव में मदिरा का मत रखो भाई, गांव में से मदिरा का दुकान ही उठा दो तो ठीक होगा, नहीं तो गांव में मदिरा फिर पिएंगे नरकों में जाएंगे। ये कलयुग है नरकों में ले जाने वाला, तो मदिरा को छोड़ो। ये सात व्यसन है, जुबा खेलना आदि मैंने बताया, ऐसे व्यसन से बड़ा पान करो। युधिष्ठिर इतने धर्मात्मा थे, एक व्यसन के कारण बड़ी दुर्दशा हुई, बड़ा दुख भोगना पड़ा पांडवों को। ये ऐसे व्यसन खराब है, इस मदिरा सबसे खराब, इस मदिरा से खराब है गर्भ गिराना। यद पापम ब्रह्म हत्या का पाप मदिरा पर निर्भर करता है। दुगुण गर्भपात में गर्भपात करने से दो ब्रह्म हत्या लगे, दो ऐसी ऐसा बड़े पाप है। माताओं बहनों निगरानी हो, बहन बेटी बहू कोई आपकी हो तो गर्भ मत गिराओ। मैं तो जिस गांव में जाता हूँ व्याख्यान दे देता हूँ, कभी भिक्षा मैं तो लेता हूँ घरों में, पर जिस घर में ब्रह्म ये ब्रह्म कहिया गर्भपात हुआ हो उस घर की भिक्षा बन जाता, उस घर का पानी पीने से पाप लगे। गर्भ पात करने वाली स्त्री के दर्शन हो जाए, स्त्री अन्न को देख ले तो वो अन्न नहीं खाना चाहिए। गर्भपात करने वाली स्त्री जिसको अन्न को देख ले वो देखने मात्र से अन्न खराब हो जाता है, अन्न महान पाप का कारण बनता है, बड़ा भयंकर पाप। तो ब्रह्म हत्या पाप है, मदिरा पाप है, ऐसे ये गर्भपात है, ब्रह्म हत्या से दूना पाप है। बचो बहनों माताओं को बचो। उसने कहा था नहीं आप याद हो, बच्चों बच्चों कर गदा बच जाता है, याद है कि नहीं? मैंने सुनाया था गधे जाते हैं ना ऊपर बोझा लिए हुए, आगे सामने आदमी आए तो गधे गधे बचो बचो बचो बचो तो गधे बच जाते हैं। आपको कहता हूँ कृपा करो कृपा ना, तो बचो बचो बचो बचो, अपने में अक्ल होनी चाहिए ना। तो ये मदिरापान बड़ा दोष, और जैसे सद्गुण सदाचारी का बड़ा महत्व है उनके रहने से शांति मिलती है, ऐसे पापियों के संग दर्शन करने से पाप लगता है, दर्शन करने से ऐसे पापी व स्त्री देख ले तो अन्न खराब हो जाए, अन्न महान पाप करने वाला हो जाए, इससे बचो। ऐसे उनमें दुर्व्यसन थे। पर और युधिष्ठिर महाराज ने गुण था, धर्म विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तन, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है, ऐसे धर्मात्मा थे भीष्म महाराज। तो इसमें भीष्म जी ने बताया, अब उस दिन आए तो वो अर्जुन ने कह दिया था कि हमारे प्रकट मत करना, उत्तर कुमार को कह दिया कि मैंने तेरे को बताया परिचय दिया धीरज के लिए अभी कहना नहीं। तो दो तरह की गणना होती, शोर मास और नक्षत्र मास। ये नक्षत्र है एकादशी है, कार्तिक के ऊपर चलता है नक्षत्र मास है, एक शोर मास है, ये चंद्र मास है शोर मास। तो एक गणना से 12-13 वर्ष हो चुके थे, दूसरी गणना में 2-4 दिन बाकी थे। तो कह दिया कि तुम प्रकट मत करना, तो सबके गुप्त रखना है, इस वास्ते वो बृंदा रूप से ही रहा। फिर गया तो क्या कहा, उत्तर ने विजय कर दी, उत्तर ने कहा विजय तो हो ही जाए कोई बात नहीं, ऐसी बात विलक्षण थी। तो अच्छे पुरुष जहाँ रहते हैं वहाँ शांति रहती है, प्रसन्नता रहती है। एक सभा थी इंद्र दिल्ली की बात है, दिल्ली के पास संत ठहरे हुए थे, वहां से शेर जी गए तो कहा आप कुछ बोलो। तो कहा तो मैं तो एक वेश बालक हूँ, मैं क्या करूँ। तो हरिहर जी महाराज थे हरि बाबा, पूजा गाल से हरि बाबा कीर्तन करते थे, बड़ा मस्त हो जाते थे। तो शेर जी ने जो कहा मैं तो एक ब्राह्मण एक वेश बालक हूँ, आपके सामने बातें सुनी कह देता हूँ। तो वे बोले आप वेश बालक के क्या है पता नहीं, परंतु आपके आते ही सभा में रंग बदल गया। पहले सभा बैठी थी, आपके आते ही सभा और तरह हो गई। दशा सभा यत्र संति वृद्धा, जिस सभा में बूढ़े आदमी नहीं हो, बूढ़े कौन, धर्मात्मा श्रेष्ठ महात्मा तत्व जीवन मुक्त, वह सभा क्या है, वो छोरा रोड़ है, बड़ा छोरा छोरा इकट्ठा हुआ है। तो सभा होती है जिसमें ऐसे महात्मा पुरुष होते हैं, सभा का रंग बदल जाए, ऐसे हरि बाबा ने कहा। तो बात ऐसी है, अच्छा स्वभाव बढ़ने से कितनी विलक्षणता होती है, उसके द्वारा जितना उपकार करते हो, हजारों लाखों करोड़ों रुपया देकर उतना उपकार दुनिया का नहीं होता, और अपना कल्याण भी रुपयों से नहीं होता। और अब अच्छा स्वभाव बढ़ जाए तो कभी नरकों में जा नहीं सकता। अरे सांप वही बनेगा जो क्रोधी होगा, सौम्य रूप को सांप बना तो सांप का काम ही नहीं कर सकेगा वो, और शांत दृष्टि हो तो कुत्ता बने लड़ाई ही नहीं कर सकेगा। तो लड़ने का स्वभाव तो बढ़ा देते हैं आप, अरे कुत्ता बन देते भगवान, भाई स्वभाव उतने बने अब चोरी बदल दो, ये दशा है। तो वो दृष्टांत सुनाया था ना, मैं कुतिया बनाओगे जो तुम लड़ाई करती हो तो रात निंद्राई करो निंद्राई करो ऐसा हो जाएगा, ये सुनाई दिया हुआ। इस तरह से स्वभाव अच्छा बनाओ, ये असली पूंजी है साथ में चलने की बात। तो उस राजा के वो रईस ने क्या किया कि सब अपनी पूंजी जेबों में भर ली। तो जेबों क्या है, साथ में चलने का कुर्ता क्या है कि जिसमें नाथ है, सूंघने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, लेने की शक्ति है, जाने की शक्ति है, इन शक्तियों में स्वभाव अच्छा भर लो। सब बिक्री करके पैसा लग जाए, परिश्रम पड़ जाए, कोई परवाह नहीं, वो करके ये स्वभाव बना लो, इन पाकटों में भर लो धन। तो अगर जाओ जहां मौज ही मौज है, किसी जुड़ी में जाओ, मैंने बैलों को देखा, बल्द मैंने एक गाड़ी में पहना है बल्द, उन बल्दों में देखा है एक को कस के बांधा खूंटे गए सरे है, एक खुला चरता है। अरे इसको बांधा क्यों, कि महाराज ऐसा ये मारता है सींग दूसरे को चरना नहीं देता, और दूसरा वो चरता है खुला, वो मारता ही नहीं। बैलों में चले जाए तो वहां सभी होती हो महाराज, यार खराब स्वभाव पड़ा हुआ है। जोधपुर में पट्टियां लदे हुए ऊंट जा रहे हैं, एक ऊंट का मुंह बंधा हुआ है, ये मुंह क्यों बंधा, एक एक पीछे गांठे हुए, ये काटता है दूसरे को, इस बात से मुंह बंधा हुआ। पट्टियों में लाद तो सब पर होती है, स्वभाव करने मुंह बांधा और मुंह बंधेगा, वहां स्वभाव सुधारने का क्षेत्र नहीं है, ये मनुष्य शरीर है स्वभाव सुधारने का क्षेत्र, और जगह ये छोड़ नहीं है जो स्वभाव सुधार दो, वो शिक्षा ही नहीं है, वो जान ही नहीं सकते, समझा ही नहीं सकते, वो समझ ही नहीं सकता। अभी से स्वभाव अच्छा बना लो, फिर कहीं जाओ मौज रहेगी, आनंद रहेगा। किसी कारण से नीच जूड़ी में जाना पड़े तो वहां भी शांति रहेगी, और स्वभाव खराब बना हो अच्छे जूड़ी में चले जाए तो वहां भी दुख बढ़ना पड़ेगा। तो सदनों ये स्वभाव है आपकी इज्जत है। गीता ने कहा यो यस श्रद्धा स एव स, जैसी जिसकी श्रद्धा है वो उसका स्वरूप है, उसकी इज्जत वही है जो स्वभाव है। ऊपर से साधु दिखे पर भीतर स्वभाव, कालनेमी जैसा रावण जैसा, तो उगरे अंतर हो गए कालनेमी जी, साधु बन गए, साधु बन से साधु बना हो गया, स्वभाव तो साथ में रहता है, कुछ भी बना दो उसको नहीं। भेग पैर भूलो मत भाई, आथर और गदरी भाई, आथरिया बदल जा दो क्या गदरी भाई भाई यही, तो ऊपर से रावण बन गया साधु, हर भेष पहने का पूरा बना गुसाई, बड़ा अच्छा पड़ गया, पर स्वभाव तो भाई सीता जी को लेकर भाग गया, ये साधु का लक्षण है, पर साधु बन गया। तो भाई ऊपर भेष बदलने से काम नहीं होता है, भीतर से बदलो। दाढ़ी मुंह से उठाए कर भैया जो घोट में घोट, मन को क्यों नहीं मुंडिया जमे भैया खोट, मन मुंडो है मन ने रंगा थे रंगा कपड़ा रे, कपड़ा तो रंग लिया मन पर रंग नहीं चढ़ा, अरे मन पर रंग चढ़ी जाए तो रंग है मीरा भाई लो महल रंग सर, मीरा भाई का महल रंग शांति आनंद भरा मीरा भाई से, वो अकेले निकल गई उसे तो जहाँ जाए उसे महाराज आनंद ही अलग होता है, सब लोग गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं मीरा भाई का पद सुन के दर्शन करके, भगवान की भक्ति थी माना कलयुग में गोपी दर्शन दिखा दे गोपी का चरित्र, तो ऐसे संतों के दर्शन संत दर्शन में पात कट रही, संतों के दर्शन से दर्शन दे हुए संत महात्माओं के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं, दर्शन से किनपुर दर्शन स्पर्श पाद शोशासना देवी स्पर्श करे बात सुने उनकी बात करे तो कहना ही क्या है, महान पवित्र आ जाती है, जैसे सूर्य जहाँ जाता है प्रकाश हो जाता है, अग्नि जहाँ सूर्य जाएगी ताप आ जाता है, बर्फ जहाँ पड़ी है ठंडी ठंडी हवा उसी हो जाती है ठंडक जहाँ तो फैलती है, ऐसे दुष्टों की दुष्टता संतों की संतपना ये फैलते है सब जगह, स्वभाव आप शुद्ध बना लो। मीराबाई स्त्री थी, रैदास जी चमार थे, चोखा मेला एक चमार हुआ चोखा मेला महार कहते हैं महाराष्ट्र में, संत हो गए वे मरी हुई गायों को खींचते थे, ठाकुर जी साथ कर सारा लगाते थे मुर्दों को खींचने, चोखा मेला पंडरपुर गए होंगे ना उनके पेड़िया पर चोखा मेले का पूजन होता है, चमार था वो पर चमार मणि भगवान का भक्त था, ये भगवान भक्ति मन निष्ठा स्वता का न संभवात, ये पुनाति मन निष्ठा भगवान में स्थिर हो जाता है, तो जो पैदा हुए हैं नीचे कुल में उनको भी पवित्र कर देती है भगवत भक्ति पवित्र कर देती है, कबीर महाराज के पद लोग गाते हैं प्रेम से मस्त हो जाते हैं क्योंकि संत हो गए, ये और बदलता नहीं है, और भगवान का भक्त हो जाए तो महाराज वो चलेगा नाश मास तक सरे दबी दिखो सर ज्ञान निष्ठ हो फिर तो मद भक्त हो वहां अपेक्षा विरुद्ध ज्ञान निष्ठ तत्व ज्ञान हो गया है वो, और भगवान में भक्ति है भगवान के प्रेम में मस्त होकर गाता है और लोगों का स्वरूप बदल जाता है, चलेगा नाश मास तक सरे अभी दिखो सर महाराज उसके ऊपर शास्त्र लागू नहीं होता, शास्त्र की आज्ञा वो चलती है नहीं वो स्वतंत्र हो जाता है क्योंकि वो कोई करे किसी का पाप करता ही नहीं अन्याय होता ही नहीं, उसके आदर्श चरित्र से ग्रंथ बनते हैं चरित्र से, ऐसे संत बनो सजनों भाइयों बहनों घर में जहाँ हो वहाँ ही रहते हुए, सीधा है कुंती है द्रौपदी है कि बार जंगल में गई थी क्या वनवास में वास भजन ध्यान करने के लिए घर बैठी माता बन की संत बन गए, ऐसे कई संत हो गए जो वशिष्ठ आदि गृहस्थ में रहते हुए राजाओं के यहाँ रहते हुए बड़े महात्मा हो गए, कहीं रहो ये गीता बताती है, बताता नहीं गीता क्या करती है कि व्यवहार में परमात्मा क्लास सिखाती है, संसार का काम करते हुए आप संत बन जाओ क्यों यत करो से दस नासी तहत कुछ सब भगवान का अर्पण करो, भगवान के लिए करो रात और दिन जो काम करो सब भगवान के लिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, खाना पीना यत करो से दस नासी भोजन कर रहे तो भगवान का अर्पण करो, जल पियो तो भगवान का अर्पण करो, कपड़ा पहनो तो भगवान का अर्पण करो, मकान हो तो भगवान का अर्पण करो, याद है उसने मैंने कहा था कि तुलसीदास सब पर सब भगवान के अर्पण किया सब भगवान कीजिए, भगवान के अर्पण किया भगवान का प्रसाद हो जाए, नहीं तो महाराज मानुष के समान अन्न और मदिरा के समान हो जाए पानी जो भगवान अर्पण नहीं किया जा रहा, भगवान अर्पण किया गंगा जल हो जाए सब स्वयं, ऐसे सब चीजें भगवान के अर्पण करो, अपने आप भगवान अर्पण करो, आग में काड़ा कोयला जो हाथ काला हो जाए कपड़ा काला हो जाए ऐसा वो आग में रख दो चमकने लग जाए, आग से अलग हुआ काड़ा हो जाए ऐसे भगवान में आप हो जाओ भगवान के अर्श हो वो अर्पण हो जाओ तो आप चमकने लग जाओ, संत महात्मा होते हैं चमक दूर से महात्मा को देखते हैं नाम सुनने से जाता है, नाम याद करने से लोगों पर असर पड़ा, तुलसी गोदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की सुपाई सुनते ही असर पड़ता है, गोस्वामी जी ने लिखा है कारण क्या भक्त थे भगवान के भक्त, हरि भजन किए छोटा सब थी सब थी मोटा था, इसे छोटा भी बड़ा हो जाता है, जो बोल ने सुनाया था मैंने बड़ से यहाँ बड़ होते जीव बावन भूतंड तुलसी बड़ परता बड़ दंड गयो ब्रह्मांड। आप और तरह से नहीं, भगवान के भजन करने से सब कुछ बदल जाता है। ये खाका आखा ही बदल जाता है, आखा सब विलक्षण हो जाती है। और भजन करने में सब स्वतंत्र, सब पर भगवान की कृपा है, सब भजन कर सकते हैं। जैसे माँ की गोदी सब बालकों के लिए सदा खुली है, ऐसे भगवान का भजन करने में सबके लिए भगवान का भजन करना खुला है। और वो भी मौका है बड़ा सुंदर, समय चूंकि पुण्य का प्रस्थान मनुष्य ही मिला है। तो सज्जनों आज आए हो तो यहाँ से भगवान नाम की माला जपो, बड़ों के चरणों में प्रणाम करना, सूर्य भगवान को प्रणाम करना, और अच्छा स्नान करके और शुद्ध कलश में जल लेकर और भगवान श्री सूर्याय नमः, श्री सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, तीन अर्घ जल देना। त्रिलोकी को पानी पाने का मातम होता है, छोटी सी बात है, क्योंकि त्रिलोकी पानी सूर्य से मिलता है। सूर्य किरणों से खींच करके सूर्य बरसाते तो वर्षा होती है, उसमें सदावर्त में हमारी भी शरीर ऊर्जा वहां पर हिस्सा हो जाए। सजा दो, बड़ों चरणों नमस्कार करो, नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर ब्रह्म में आवागमन मिटाए। और पहले उस दिन का आप सब प्रेम रखो, स्नेह रखो, घर में प्रेम रखने से घर हो जाता है स्वर्ग, और लड़ाई कला करने से हो जाता है नरक, घर ही नरक हो जाता है। तो ऐसे साथ में रहो, प्रेम रखो, बहनों माता आप लोग विशेष ध्यान दो। घर गृहस्थ है ये स्त्री पर है, पुरुष नहीं है, शुद्ध संबंध होते हैं, तुम हो सब संबंध काल। तो आप शुद्ध बन जाओ, निर्मल भजन करने लग जाओ, घर भर सुधर जाएगा, अगर नहीं तो वह घर बिगड़ जाएगा। सुनाया था ने महाराज जनक की बात, पुत्री पवित्र किया कुल, दो कुल को पवित्र करते, मेरी बेटी ने बहुत अच्छा किया, कितनी महिमा करते हैं। माताओं बहनों अपने शुद्ध बनो, ऐसा स्वभाव बनो जहाँ बना मिश्री हो जाए, मिश्री मीठी लगे सबको, जहाँ जाओ अच्छा लगे। ये बात मैंने सुनाई है तो याद दिला देता हूँ। अब आज की यात्रा सत्संग है, सुबह फिर सत्संग है, तो सुबह भी सुनो सत्संग कर, भोजन करके आप अब सब से जाएंगे भाई, ये आगंतुक हुए हैं। जैसे यहाँ मेले में आए हो ऐसे ही संसार में आए हो, कोई घर में जन्म करके आ गया, कोई ब्याह करके आ गई, इकट्ठे हो गए और फिर चल दिए। जैसे ही सत्संग आने वाले यहाँ रहने वाले नहीं है, ऐसे घरों में भी आप रहने वाले नहीं हो, दिन तक हम तो यहीं रहेंगे नहीं, जाना पड़ेगा। समय आते ही गाड़ी में बैठे सब एक साथ, पर तो अपना स्टेशन आने पर उसको तो उतरना ही पड़ेगा। ऐसे अपने अपनी उम्र खत्म होने पर टिकट खत्म हो जाए, उतरना पड़ेगा। उससे पहले पहले अपना काम बड़े सावधानी से, शीघ्र यतेत न पते मृत्यु या कल्याण के लिए जल्दी से जल्दी उपाय कर लो, जिससे उद्धार हो जाए। आप भाइयों से बहनों से कहना है आप उसमें प्रेम का बर्ताव करो, सबकी सेवा करो और भगवान को याद रखो। हर दम राम राम राम राम राम राम राम राम, रस सार से रट वो करे आठ पैर अभंग, राम दास उस संत का नाम साढ़े संग, वो राम जी के नाम को नहीं छोड़ता, राम जी उसके साथ साथ रहते, भजन करने वाले उस साथ भगवान रहते, पुकारने पर हाजिर हो जाते। मीरा भाई आदि संत हुए, गोस्वामी जी महाराज हुए, भगवान गुप्त से रहते हैं तो प्रकट हो जाते हैं। इस बात के इसमें सब स्वतंत्र है, और जिसमें कलयुग में विशेष नाम की महिमा है उस कलयुग में गुजर रहे हैं। मौके पर राम राम राम राम राम राम हरदम करते रहो, और दीन दुखियों की सेवा करो, गायों में सावन की सेवा करो, घर में गायों रखो, सज्जनों गायों रखो, गायों कत्ल हो रही है। 36,000 कारखाना गायों के काटने का सरकार ने बना दिया, 36,000। 10 तो इतने बड़े बड़े हैं जो कारखाने सैकड़ों गए, कल चलाने से मर जाए सबकी सब, इस तरह से करा दिए। तो गायों को घरों में रखो, बेचो मत। बड़े दुख की बात है, आज नागौर की पट्टी में कई आदमियों ने गायों को छोड़ दी, वर्षा हुई, घास है, खेत है, अच्छा इस समय भी गायों ने छोड़ दी, पर दशा ऐसी दशा हो रही है। तो भाइयों बहनों गाया है बसरा है, जैसे घर के बालक को रखो इस तरह से। शास्त्र में तो आता है घर का ऊंदरा है, त्रिचटा है, कीड़िया है, मकोड़ा है, इनका भी घर का सदस्य मानो।